ben borom xam xam bu mag dafa am ay doom Mauritanie la dekk am ay nak ay geleem yu bare bari bis bu nek soow mi la ni rere soow nak yi la ni rere soow geleem da ni rat ba ci way fess ñu xaj jox ko li dessal ko walam ci buntu neegam bu yewo jël siwom daadi rer ben bis xalé daadi rat rer bayiko fatte ko mu yewu xol gisul ñu tégal ko place am mu teud continuer nonu bis bobu rerul fande bu beut set mu yoolen ne waaw demb ko ayewon ñu ne diw mu na diw ana sama walla demb ci rer bi mu ne ko papa dama la fatte mu ne ko dang ma fatte mu ne ko waaw mu ne ah comme may dund ngeen fatte ma kon xamna buma de mom mu dem marché daal ne miskini ñep ñew leen ñep ñew mu ne jël leen alal ji lu ngeen soxla ngeen jël ñu jëkkante nak yeek gëlem yeek xar yeek lepp yobbu bam ci tak mu ne bala ngeen may fatte ma liggeyal sama bop alakhirah gis nga ñun ñi wallahi alazim bari na ci ñun ngar genn adina wallahi do am kula ñaanal parce que ki la wara ñaanal toluko amul sa jot talula ñaanal dafa xamul sax num lay ñaanalé yi ngay dégg ñu né wa nan lay ñaanalé neew ñaaté nga koy dégg ñukoy laacc ci radio yi ak télé yi talunu ko lan lan tal moy alal nunu amé alal nunu fowé nunu nosé lol lan tal kon ku jaamul yalla bu yebam nga xamné yaa